instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 listopada, jest 20. Michał Czerwa, zapraszam na serwis Trójki. O tym, kto zostanie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, będzie wiadomo za tydzień. W październiku inflacja wyniosła 5 punktów procentowych. MON do końca roku podpisze jeszcze około 40 kontraktów zbrojeniowych. Nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej poznamy 23 listopada. Dzień wcześniej, 22, odbędzie się głosowanie SMS-owe. Tak ustaliła 8-osobowa komisja wyborcza, która zajmuje się organizacją prawyborów. O prezydencką nominację Koalicji Obywatelskiej walczą prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i szef MSZ Radosław Sikorski. Szefowa komisji, wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela, poinformowała, że kandydatom wylosowano numery. Ponieważ SMS będzie zawierał numer, na który będziemy głosować, bez potrzeby wpisywania nazwiska. I numer jeden wylosował pan prezydent Trzaskowski, numer dwa pan minister Radosław Sikorski. I w tych SMS-ach będzie potrzeba podawać tylko numery. Wszystko w rękach członków czterech partii, mówi Dariusz Joński. W komisji jest przedstawiciel Inicjatywy Polska Barbary Nowackiej. Do środy wszyscy przedstawią swoje bazy danych, wszystkich członków. W piątek głosowanie od 8 do 24, a w sobotę będą wyniki. W dniu głosowania wszyscy członkowie partii tworzących Koalicję Obywatelską dostaną SMS-a z instrukcją, jak mają oddać głos. Wyłoniony w prawyborach kandydat na prezydenta zaprezentuje swój program wyborczy 7 grudnia na Śląsku. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Wzrost cen towarów i usług w październiku przyspieszył do 5 punktów procentowych. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Odczyt jest zgodny z szybkim szacunkiem GUS-u oraz prognozami rynkowymi. Ekonomista Marek Zuber mówi, że wzrost wynika z kilku czynników. Także statystycznego, z tak zwanego efektu bazy, czyli z tego, że porównujemy się do bardzo dobrych inflacyjnie miesięcy z drugiej połowy 2023 roku, ale główne dwa powody to jest oczywiście wzrost kosztów, przede wszystkim związany ze wzrostem cen prądu, także ze wzrostem kosztu pracy, to jest oczywiście ta kwestia największego w historii wzrostu płacy minimalnej, podwyżek w budżetówce. W październiku więcej niż przed rokiem trzeba było płacić m.in. za użytkowanie mieszkania i nośniki energii, żywność, alkohol i papierosy, mniej za odzież i buty oraz transport. MON do końca roku podpisze jeszcze około 40 kontraktów uzbrojeniowych. Wiceminister obrony odpowiedzialny za modernizację polskiej armii, Paweł Bejda, zapowiedział, że wiele z tych umów to kontrakty dla rodzimego przemysłu. Część kontraktów będzie duża, podkreślił wiceszef MON-u. Będzie jeszcze duża kwota pieniędzy, która zostanie w polskim przemyśle zbrojeniowym. Ja jeden tylko z przykładów podam, mianowicie wozy towarzyszące do K9. To jest ponad 7 miliardów złotych, które myślę, że będzie podpisany kontrakt do końca roku i to zostanie w polskim przemyśle zbrojeniowym. O tym, że resort jest już blisko podpisania umowy na kilkaset wozów towarzyszących do armatohaubic kupionych w Korei Południowej, Polskie Radio informowało na początku tygodnia. Około 100 osób wzięło udział w Białymstoku w fioletowym spacerze organizowanym przez Fundację Mali Wojownicy. Przed przypadającym w niedzielę dniem wcześniaka chcieli okazać swoją solidarność z rodzinami i dziećmi przedwcześnie urodzonymi. Wśród uczestników akcji było wiele wcześniaków. Wszyscy mieli fioletowe baloniki. Wszyscy na fioletowo, no bo fioletowy to kolor wcześniaków i ulubiony kolor mojej mamy. Kolor fioletowy jest kolorem wcześniaków od bardzo dawna. Prezes Fundacji Mali Wojownicy, Sylwia Wesołowska. Dzieci, które się urodziły przedwcześnie, przeważnie mają problem z bilirubiną, czyli z tak zwaną żółtaczką i są naświetlane. I właśnie kolor naświetlenia jest fioletowawy. Fioletowy spacer organizujemy po raz czwarty. Chcemy pokazać, że nie są sami. Nawet jak czasami jest trudno, to po prostu się da. Być wcześniakiem jest trochę trudniej, no ale też to jest całkiem fajne. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że nawet co dziesiąte dziecko w Polsce rodzi się przedwcześnie. Olaf Scholz rozmawiał z Władimirem Putinem, ale się nie usłyszeli. Tak rosyjskie media niezależne skomentowały telefon kanclerza Niemiec do Putina. Agencja Reutera napisała, że prezydent Ukrainy, Władimir Zełenski, odradzał niemieckiemu politykowi przeprowadzenie takiej rozmowy. Według źródeł w Kijowie ukraiński prezydent miał tłumaczyć Olafowi Scholzowi, że Władimir Putin nie chce prawdziwego pokoju, a jedynie technicznej przerwy w prowadzeniu wojny. W ocenie strony ukraińskiej Putin będzie powtarzał kłamstwa, a przy okazji pochwali się swoim sojusznikom, że nie jest już izolowany. Potwierdza te obawy komunikat Kremla wydany w związku z rozmową telefoniczną Scholza z Putinem. Służby prasowe dyktatora napisały, że przypomniano kanclerzowi Niemiec, iż to agresywna polityka Sojuszu Północnoatlantyckiego stała się przyczyną ukraińskiego kryzysu. Uzależniono także rozmowy z Kijowem o pokoju od ustępstw terytorialnych Ukrainy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Galeria Sztuki Muzycznej i Obrazów w Chorzowie to miejsce, z którego 28. wydanie pierwszej trójki mam zaszczyt dla Państwa przedstawić. Krzysztof Sagan realizuje nas w Warszawie, Jacek Kurkowski i Mikołaj Wacławiec tu w Chorzowie dopilnowują, żeby publiczność też jak najwięcej słyszała. Publiczność stawiła się dzisiaj licznie i jest bardzo zdyscyplinowana. W 28. notowaniu pierwszej trójki mamy dwie nowości. 20. rozpoczynają dwa utwory na pozycji 19. To była Katia i jej Listopad, spadający o 7 pozycji od 7 tygodni z nami, a dzieli miejsce 19 z Jackiem White'em, największym znawcą po tamtej stronie Atlantyku pierogów i bohaterem filmu Będzie głośno, który sobie ostatnio obejrzałem po latach raz jeszcze i bardzo gorąco polecam Państwu albo sobie go przypomnieć, albo zobaczyć po raz pierwszy, bo warto. Jego towarzyszami w tym filmie są The Edge i Jimmy Page. That's How I'm Feeling. W tym tygodniu też na 19 spadek o 8. To już prawie weteran zestawienia, bo od 15 tygodni z nami dwie pozycje 19. Mamy też dwie 17, dwie 14, 30 i dwie 5. Tak się dzisiaj układa 28 notowanie pierwszej trójki. Za chwilę utwór grupy U2, a ja już widziałem, dotykałem, oglądałem, a nawet słuchałem specjalnego wydania albumu How to Dismantle an Atomic Bomb, z którego pochodzą te bonusowe rzeczy. Proszę sobie wyobrazić, że w wersji najbardziej deluksowej płyta urosła do 6 płyt kompaktowych. U2 na 17. Country Mile. I believe you. Listopad, tylko że dokładnie 20 lat temu i to właśnie jubileuszowa na 20 urodziny wersja tej płyty rozrosła się do niebotycznych rozmiarów. Trochę mnie poniosło z 5 kompaktami, z 6 kompaktami jest ich tylko 5, za to winyli jest aż 8, a liczba wydawnictw i wersji kolekcjonerów puści absolutnie z torbami. Jest też bardzo nowatorska obecnie wersja na kasetach. To dla tych wszystkich, którzy by chcieli, a Country Mile to jeden z bonusów na nowej wersji płyty How to Dismantle an Atomic Bomb grupy U2 sprzed 20 lat. 17 miejsce w zestawieniu tego tygodniowym dzielą z Pet Shop Boys i utworem Feel. I'm on my way, I'm here right. Panowie z Pierwszego Boys spadają w tym tygodniu o 4 i jest to kara za to, co zrobili 24 ponad lat temu, niedaleko stąd, z Chorzowa, czyli w Gliwicach, na koncercie. To był dokładnie 15 dzień lipca. Przed koncertem udzielili mi wywiadu i był to najgorszy wywiad, jaki zrobiłem w życiu, ponieważ na wszystkie pytania odpowiadali na zmianę. Albo tak, albo nie. Krzysztof Zalewski na 16. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Na co nam happy end? bądź czas ani dnia nie zmieniłbym. Może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Zalewski Krzysztof, o oczko w górę. Kolejna osoba pytała mnie, o co chodzi z tą Edith Piaf. Ludzie, oprócz kołysania się do muzyki, posłuchajcie czasem uważniej tekstów. To naprawdę wszystko jest. 2:14, pierwszy z nich to pierwsza nowość, jedna z dwóch w dzisiejszej dwudziestce. W drugim tygodniu na liście aż o 13 pozycji awansuje Lenny Kravitz z utworem Honey. Lenny Kravitz ma wciąż u nas bardzo mocny lektorat, do którego przyznaję, ja nie do końca się zaliczam, jako że

nowościach wśród propozycji do pierwszej trójki, na które można głosować dziś od 12:00, znajdziemy też nowy singiel Kaśki Kosackiej Komary, a poza tym Himalaje, Meli Koteluk i Kochałem Cię na Zabój Kasi Lins. Jest nowy Jack White, You Got Me Searching, jest San Vincent, El Maro Caro, jest Metro na balkonie, Kim Deal z nowym świetnym utworem A Good Time Pushed, jest Justyna Hachułas, Trwało to długo, Dry School z Baranowskim, Zostanę tu z tobą, Manic Street Preachers, Hiding in Plain Sight, Victor Deduła, Szybkie Tempo, Homo Sapiens, Unfamiliar People i Jakub Skorupa ze swoim nowym singlem Trzy Kropek. Jak Elvis, będę pląsał jak Patrick Swayze. Dla ciebie puszczę głośniej Mysłowic, choć nawet trojek miał ich już dosyć. Dla ciebie zatańczę jak Elvis, będę pląsał jak Patrick Swayze. Dla ciebie puszczę głośniej Mysłowic, choć nawet trojek miał ich już dosyć. Czarna kawa, trochę słońca, świt. Z końcem lata nie chcę nigdzie iść. Jestem własnym, dalej mogę być, byle sypię zawsze tam, gdzie ty. Jesteś filmem, który zapętlam w głowie. Może to serial, który skończy się dobrze. Jestem pytaniem, a ty znasz już odpowiedź. Bez ciebie reszta to zaledwie trzy kropek. Dla ciebie zatańczę jak Elvis, będę pląsał jak Patrick Swayze. Dla ciebie puszczę głośniej Mysłowic, choć nawet trojek miał ich już dosyć. Dla ciebie zatańczę jak Elvis, będę pląsał jak Patrick Swayze. Dla ciebie puszczę głośniej Mysłowic, choć nawet trojek miał ich już dosyć. Czarna kawa, trochę słońca, świt. Z końcem lata nie chcę nigdzie iść. Jestem błaznem, dalej mogę być, byle sypieć zawsze tam, gdzie ty. Czarna kawa, trochę słońca, świt. W końcu lata nie chcę nigdzie iść. Jestem błaznem, dalej mogę być, byle sypieć zawsze tam, gdzie ty. Jakub Skorupa załatwia jakieś śląskie porachunki z zespołem Mysłowic. On też niedaleko stąd, bo w Zabrzu pewnie nas słucha, albo koncertuje dzisiaj. Ciąż pamiętam, jak piękną sesję zagrali po mniej więcej 4 miesiącach przygotowań w studiu Osieckiej. Powiedzieli, że nie są gotowi, a potem, kiedy przyszli, gotowi i na pewno byli. Kończę tę godzinę pierwszej trójki utworem, który, jak dowiedziałem się, że wyszedł, aż podskoczyłem, legenda wytwórni Factory i Mute, zespół A Certain Ratio, zrobili utwór świąteczny, co w ich przypadku jest jednak pewną anomalią. Nazywa się Now and Later, pochodzi z epki Christmasville UK. To jest specjalne wydanie świąteczne. W dodatku, jak to w Anglii, bo tam jednak ciągle inaczej podchodzi się do muzyki, wydane także na winylowym singlu. People dying, people holding on.